У ефіры Радыё Свабода. Шаноўныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі. Нагадаем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў. У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом. У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі. А ў доме літаратара гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча, бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. І беларускі кніжны рэйтынг у аглядзе Валянціны Аксак. У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк. Пішыце нам на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Тэлефануйце на аўтаадказніку Менску 266-39-52. У чацвер перадача Александры Дэнько «Бацькі і дзеці». І новае падарожжа свабоды. У пятніцу аналітычная экспертыза, падарожжа і зноў «Бацькі і дзеці». У суботу на ваше пытанне адказвае госць онлайн-канферэнцыі. А таксама новы выпуск «Дома літаратара», гамбургскі дзённік Бахарэвіча і кніжны рэйтынг «Свабоды». Дзелю новы выпуск «Праска акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі». Паважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды». А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні. Жывы эфір пачнецца а 6 вечара. Слухайце нас і ў інтэрнэце. Свабода.орг.